राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 25 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। जैसे सदा व्रत बांटने के लिए किसी को नियुक्त किया जाए, भाई ये भोजन है और ये भूखे लोग आते हैं उनको भोजन देना है, तो वो भोजन वो भूखों के लिए ही है, उसके देने में कोई कृपणता कंजूसी कोई करने की जरूरत नहीं, कि वो उनके लिए ही बनाया गया है। इसी तरह से मैं एक बात बताता हूं, आप ध्यान देकर के सुने और उस पर विचार करें। हमारे पास जो चीज है वो सदाव्रत से भी और विलक्षण है। जैसे कईयों ने मिलकर के भोजन बनाया और एक आदमी को कह दिया कि तुम अब परोस दो, जिनको परोसे उनका ही वो भोजन है, उन्होंने ही बनवाया है, और उनको परोस दे तो परोसने वाले का क्या खर्चा हुआ? भोजन भी उन्हीं का है, उनको भी परोसना है, उनको भी भोजन कराना है। इस तरह से आपका हमारा जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है वो संसार के प्राणियों से ही हुआ है। माँ बाप से जन्म हुआ, गुरुओं से शिक्षा ली, अन्न जल से शरीर बड़ा हुआ, जो कुछ हमारे पास मिली हुई चीज है, शरीर भी मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा, जमीन जायदाद भी मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी, रुपये पैसे कुटुंब सब मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा, तो ये दूसरों के लिए ही समझ करके दूसरों की सेवा में कर देना अपना क्या लगता है? और लगता हमारा कुछ नहीं, और उनकी चीज उनके दे देने से हमारी मुक्ति हो जाता है, कल्याण हो जाता है। कितनी सीधी सरल बात है। कहते हैं वो तो हमारा शरीर है, हमारे रुपये है, हमारा कुटुंब है, जायदाद मकान आगे हमारा है, आपका कैसे है? आपका तो शरीर भी यही बना है, ये शरीर भी आपका नहीं है, माँ बाप का है। तो जब शरीर भी अपना नहीं है तो अपनी चीज कैसे हुई है? कि तो हमारी माँ मालूम देती है। इसमें एक बात बतावे खूब ध्यान देने की, ये देने वाले की विलक्षणता है। भगवान ऐसे विचित्र है कि उसकी जोड़ी का कोई नहीं है, कहते हैं हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त बिना स्वार्थ बिना हेतु के उपकार करने वाले हैं, ये बात कही है। परंतु इनसे भी गहरी सोचकर विचार किया जाए तो बिना हेतु हित करने वाले महात्मा भी है, परंतु भगवान की बात विलक्षण है। भगवान का स्वभाव बहुत विचित्र है, उस स्वभाव की तरफ देखे तो हमारी बुद्धि पहुंचती नहीं है। हमने कुछ बातें सुनी है, पढ़ी है, विचार किया है, उसके अनुसार मैं कहता हूं। भगवान के देने का तरीका विचित्र है। वो जिसको चीज दे दी जाए इस ढंग से भगवान देते हैं कि लेने वाला समझता है कि मेरी ही है। तो ये देने वाले की उदारता है, लेने वाले की चीज नहीं है। शरीर भी भगवान दिया है, कब होगी करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सने ही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो भगवान का दिया हुआ ये शरीर है। जितने आप भाई बहन बैठे हैं, आप हम सब, अब हमारे को जो मानव शरीर मिला है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये शरीर भगवान की कृपा से मिला है। परंतु वो देने वाली की विलक्षणता है जो हमारा ही दिखता है। हमारे दिखते क्यों, हमारा है, आप कह दो तो हमारा ही है। तो इस शरीर को आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो क्या, क्या बना सकते हो क्या? काला स्वरूप है, उसको कहते हम गौर बना लें। कोई अंग भंग है तो अंग संग बना लें। इसको बुखार न आने दें, इसको बीमार न होने दें, ये अपने हाथ की बात है क्या? अगर ये हमारी चीज हो तो हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमारा इस पर अधिकार चलना चाहिए। जैसे हम करना चाहे शरीर को कर लें, तो हमारा शरीर है तो आप नहीं कर सकते। कम से कम मरण तो नहीं रहे, क्योंकि मरना किसी को सुहाता नहीं। शरीर हमारा बना रहे, निरोग बना रहे, ऐसी इच्छा आपकी रहती है। ऐसी आपकी इच्छा रहते हुए मरना पड़ता है। जब आपका शरीर है तो क्यों मरने देते हो? तो शरीर अपना नहीं है, इस अनुभव से मालूम होता है कि मिला हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। अब देने वाले में दार्शनिक भेद करते हैं, कोई कहते प्रकृति से पैदा हुआ, कोई तो माँ बाप से पैदा हुआ है, कहते भगवान की कृपा से पैदा हुआ, ऐसे इसमें मतभेद लोग करते हैं। पर मूल में परमात्मा ही आएंगे। प्रकृति से उत्पन्न हुआ तो प्रकृति भी तो भगवान की है। क्या माया प्रकृति हमारी है क्या? तो मालिक तो परमात्मा ही हुए। इसको सांसारिक दृष्टि से कहा जाए तो माँ बाप से शरीर मिला, और कारण रूप से देखें तो प्रकृति से शरीर मिला, और मालिक रूप से देखें तो परमात्मा से शरीर मिला। तो प्रकृति और संसार माँ बाप ये है तो भगवान के ही, तो भगवान से ही मिला हुआ है। अब इसको संसार के लिए लगा देना, ये हमारे पर जिम्मेवारी है। मानव शरीर है, ये संसार के मात्र जीवों की सेवा के लिए है। मनुष्यों की भी सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, जलतर थलतर नभचर जितने जीव है उनकी सेवा करो। ये सेवा करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए मानव शरीर है। जैसे जेल खाने में जो सरकारी अफसर रहते हैं, वे जेल खाने में आने वाले, कारागार में रहने वाले जेली आदमी, उनके लिए वे अफसर है, पर अफसरों के लिए जेली नहीं है। उनके प्रवस्था प्रवृत्ति करो, ठीक से प्रबंध करो, उसका पालन पोषण करो, उसके लिए वे अफसर होते हैं। ऐसे संसार मात्र में मनुष्य ही समझदार है, इसमें योग्यता है, भगवान ने इसको शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, समझ दी है, समय दिया है, सामग्री दी है, वो दी है दूसरों के हित करने के लिए। उन चीजों को अपनी समझाना, अपने भोग में लगाना, ये अन्याय है। दोनों अपना समझना, अपने लिए समझना, तो अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। इसमें एक बात बतावें जो आप ध्यान दो, बहुत मार्मिक बात है। अगर ये अपना है तो मैं कह चुका कि अपना बना नहीं सकते, बदल नहीं सकते, मन मुताबिक रख नहीं सकते, तो अपना नहीं हुआ। और अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए होता तो हम इसको काम लेते, हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता, हम कृतकृत्य हो जाते, अपने खाना पीना सहना आराम करना, तो फिर मुक्ति स्वतः हो जाती हमारी। ये हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया की सेवा के लिए है। पहचान क्या है इसकी? जो हमारे लिए होता है उसके लिए परतंत्रता नहीं होती। हमारे अन्न जल वस्त्र मकान के लिए सर्वथा स्वतंत्रता नहीं है, औरों से लेनी पड़ती है। तो ये संसार के लिए अगर कर दिया जाए तो उनमें कम से कम दो बातें नहीं रहती। एक तो हमारे अभाव का अनुभव नहीं होना चाहिए कि अमुक चीज हमारे नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए दिया है तो हमारे को मालूम होना चाहिए। तो ये हमारे लिए नहीं है, भगवान ने दूसरों की सेवा के लिए दिया है, तो भगवान ने दिया। इसकी पहचान एक तो आप बताइए, आपको कि आपकी स्वतंत्रता नहीं है। दूसरी भगवान की कृपा की पहचान है कि शरीर पैदा हुआ उससे पहले हमारी माँ के दूध पैदा हुआ। जैसे अपना सत्संग करने के लिए यहाँ आए तो यहाँ जगह पहले बनी हुई है, उसमें आकर आप और हम बात करने लगे। ऐसे भगवान ने प्रबंध पहले किया है तो उसका दिया हुआ है, प्रबंध भी भगवान का किया हुआ है। उसमें हमने क्या की है? हमने दो चीज की है। एक तो हमने इच्छा करी कि हमारे को ऐसी चीज मिले, ऐसी चीज मिले, तो ये इच्छा करना हमारा धर्म नहीं है, क्योंकि इच्छा के अनुकूल चीज किसी को नहीं मिलती। सैकड़ों हजारों आदमियों को कहकर देख लो, अभी मैं कहकर देखता हूँ, क्या आप जितने भाई बहन बैठे हैं अपनी इच्छा के अनुसार चीज मिलती है क्या? जो चाहे सो चीज मिल जाती है क्या? तो चाहने अनुसार नहीं मिलती, तो चाहने के अनुसार नहीं मिलती तो हमारा उन चीजों पर अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार हो तो हमारे चाहने का अवसर मिलनी चाहिए, परंतु हमारी नहीं है, इस वजह से नहीं मिलती। परतंत्रता से, दूसरों के अधीनता से मिलती है। तो एक तो हमारी इच्छा होती है, इसका अर्थ हुआ कि कमी है। हमारी होती तो हमारी कमी क्यों रहती? जैसे शरीर मिला ऐसे प्रबंध भी मिला होना चाहिए, ध्यान दें इस बात पर। और दूसरी बात है, जब याद नहीं आई है तो पहली बात, कमी नहीं रहनी चाहिए, इच्छा रहनी चाहिए और आवश्यकता के अनुसार चीज मिलनी चाहिए। हमारी आवश्यकता पूरी होती है क्या? दूसरी ये चीज है, आवश्यकता रहती है एक, इच्छा रहती दो रहती है। आवश्यकता निर्वाह मात्र की हमारे को नहीं मिलती है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात बतावें, हमारे में से जो ऐसे संतोषी होते हैं, त्यागी होते हैं, अपनी चीज नहीं मानते और भगवान का भजन करते हैं, उनके मिलती है सत्ता होती है, उनसे पहले चीज मिलती है। जैसे बालक को दूध पहले वहां मिलता है, हम इच्छा करते हैं इससे चीज की बाधा लगती है। हम जो चाहना करते हैं इस चाहना से चीज के आने में बाधा लगती है। अगर चाहना न करें तो हमारी आवश्यकता से पहले हमारे वो चीज मिल जाएगी। क्या पता कि जो विरक्त है, त्यागी है, हृदय में कोई चिंता नहीं करते, कोई संग्रह नहीं करते, ऐसों के लिए पहले से चीज मिलती है, ये बात एकदम सच्ची है। ये इच्छा करते हैं उसे बाधा लगती है, ये इतनी सच्ची इतनी सच्ची इतनी सच्ची है कि मैं कह नहीं सकता। अगर मैं कह दूं तो एक अभिमान होता है, मैं कह दूं मेरी देखी हुई बात है, तो देखी हुई भोगी हुई मेरी बीती हुई बात है। हम जब चाहना करते हैं तो चीज चाहना करने पर फिर वो मिलती है नहीं मिलती, दोनों बात होती है। आप जितने बैठे हैं भाई बहन, इनसे मैं पूछूं कि आपके उम्र में क्या जो चाहे वो चीज मिली है क्या? किसी एक कोई मिली हो तो भाई वो खड़ा हो जाए कि भाई हमारे तो जीवन में हमने जो चाहा कोई चीज मिली है। तो हम चाहे जैसी चीज मिली है, ये कायदा नहीं है। नहीं चाहने पर चीज ज्यादा मिलती है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और चाहने पर चीज अटकती है और नहीं चाहने पर चीज खुली आती है। पहले प्रबंध होता है, ऐसी बात पक्की है। हमारी आवश्यकता के अनुसार वस्तु चीज हमें मिलेगी, पक्की बात है। ये पता पीछे लगता है, चीज आ जाती है तो हम इसका क्या उपयोग करें? आपका हमारा सब अनुभव है ऐसा। इच्छा कभी कभी इच्छा करने वाली चीज मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती। इससे सिद्ध हुआ कि इच्छा के अधीन चीज का मिलना नहीं है, नहीं तो इच्छा करने पर मिल जाए, बिना इच्छा न मिले ये नियम होना चाहिए, तो ये नियम नहीं है। इस वास्ते इच्छा के अनुसार सबकी इच्छा पूरी हुई ये बात है ही नहीं, किसी की भी आज दिन तक इच्छा पूरी नहीं हुई। बड़े बड़े योद्धा हो गए, रावण है, नाक है, हिरण्यकश्यपु, जैसे जैसे बड़े समर्थ, उनके भी इच्छा के अनुसार चीज नहीं मिली। तो इच्छा के अनुसार चीज नहीं मिलती है, वो विधान के अनुसार मिलती है। भगवान का विधान होता है उसके अनुसार मिलती है, इच्छा के अनुसार नहीं मिलती। तो हमारी अगर होती तो हमारी इच्छा के अनुसार मिलती, हमारी आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं होती, इच्छा तो दूर रही, अन्न जल के बिना हम मर जाते हैं। ऐसी उनकी आवश्यकता है तो वो आवश्यकता भी पूरी नहीं होती। इच्छा का तो अंत नहीं आता, इच्छा का तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो चीज मिलेगी जो अच्छा और बढ़ेगी, जो मिलेगी जो और बढ़ेगी। परंतु भोजन तो मिल जाए तृप्ति हो जाती है, जल मिल जाए तो शांत हो जाती है, नींद आती है नींद लेने पर ठीक स्वच्छता हो जाती है। तो ऐसी आवश्यकता का अनुसार भी चीज नहीं मिलती, इच्छा पूरी तो होती नहीं, कभी हुई भी नहीं, कभी होगी भी नहीं, क्योंकि इच्छा अनधिकार चेष्टा है। इच्छा करना हमारा धर्म नहीं है और हमारी वस्तु नहीं है, क्योंकि जिसने शरीर दिया है उसने प्रबंध किया है। राज के भी कोई अच्छे अहदेदार होता है तो उसके बंगला, उसकी मोटर, उसकी सामग्री उनको साथ दी जाती है। तो भगवान उससे भी कमजोर है क्या जो हमारी सामग्री न दे? हमारी निर्वाह सामग्री पहले से दी हुई है, पता नहीं हमारी चीज कहाँ किसके है पता नहीं है, परंतु हमारे को मिलेगी। आप लोग तो कमाते हो, खाते हो, समझते हो कि हम अपने उद्योग करते हैं, पर हमारे जैसे तो मुफ्त में खाते हैं, बिल्कुल कुछ उद्योग करते ही नहीं और चीज भक्त पर मिल जाती है। संतों ने तो कहा है कि धन नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक। धन नहीं, कोई कोठे में धन नहीं है, और धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन, घी दूध दही रोटी साग बना बनाया सब आता है। तो ये हमारा नहीं है, हमारा प्रबंध दूसरों ने किया हुआ है, ये अनुभव है। आप करते हो तो वह होता, हम कर देते हैं तब होता है, करने का अभिमान है, तो हम नहीं करते हैं हमारे को मिलता है। तो सबके ऐसा ही है, नहीं तो पशु पक्षियों के लिए कौन प्रबंध करता है। कुत्ता है जिसके पास ना तो झोली है, ना दलाली है, ना खेती है, ना दुकान है, ना नौकरी है। और भगवान राम जी के समय शारदाओं की कुतिया थी, उसका वर्णन आता है, तो लाखों वर्षों से वंश चला आता है और कोई प्रबंध नहीं है। बोलो कौन देता है? भगवान राम जी के समय की बात है, वाल्मीकि में होगा, मेरे को याद नहीं है। ऐसी बात आई, एक सार नाम की कुतिया थी, वो भगवान राम जी के पास में जाकर के रोई कि मेरे न्याय होना चाहिए। तो तुम क्या चाहती है कि मेरा बच्चा गया जहाँ यज्ञ होता था, उस यज्ञ में गया और उसके मार पड़ी, लाठी मारी उसके, तो पूछा जाए कि क्यों मारा, कहते कुत्ता है कि मूंछ लगा देगा, कि मुंह लगाया हो कोई अपराध किया हो तो बताओ, तो सिद्ध हुआ अपराध कुछ नहीं किया। तो कहते क्यों मारा, कि भाई यज्ञ की चीज है, कोई झूठ कर देगा। कुतिया ने कहा मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा देने पर खाता है, नहीं तो नहीं खाता है, इस वास्ते ये कभी कहता नहीं, मैं शिक्षा दी है ऐसी, तो बिना कसूर मारा, तो क्या किया जाए। तो भाई तो वो कुत्ते को पूछा जाए कि तेनों मैंने मारा, इसको दंड क्या दिया जाए। तो उसने कहा कि महंत बना दो, इसको मंदिर का महंत बना दो, ये दंड दिया। लोगों ने इस किया, अरे ये दंड है कोई, ये तो पुरस्कार है, एक मंदिर का महंत बना दो। तो कुत्ते ने कहा कि मैं पहले मंदिर का महंत था, अब कुत्ता अपना तो लाठी लगती है, तीसरी लाठियां लगती ही रहेगी, इस वास्ते मैं बढ़ा दो, ये दंड दिया। मानो शिव जी का प्रसाद वो निर्माल और लिया सभी लेने के लिए, ऐसी बात हुई। ये बात है महाराज के, तो वाल्मीकि की कथा की हुई है, मैंने पूरी वाल्मीकि का पाठ नहीं किया है, अध्यात्म रामायण है, कृषि रामायण तो कथा भी की है। तो वास्तव में उस समय में कुतिया थी, ये सिद्ध हो गया ना, तो उसका लेकर आज लाखों वर्षों तक कुतियों का वंश चला आ रहा है, और उनकी क्या जीविका है बताओ। मनुष्यों का खाना खाना खाद्य है उनका, फिर भी वो जी रहे हैं, बंदर जी रहे हैं, चूहा जी रहे हैं, बिल्लियां जी रही है, सूअर जी रहे हैं, और आपके काम आने वाले ऊंट है, गधा है, घोड़ा है, हाथी है, यही जी रहे हैं। तो प्रबंध संपूर्ण जीवों के लिए है, प्रबंध होने से ही वे जी रहे हैं। अपनी मारवाड़ की बात है, अनुवाद मारवाड़ के गांव की बात, कि भाई शरीर है कि मरने वाला है, भाई इसका अंदर उठ गया, अंदर उठ गया, अंदर जल उठ गया इसका, अब अनजल इसका नहीं है तो मरेगा ही, तो अनजल होते हुए मरेगा नहीं आदमी, तो अनजल पहले से है इसके पाती का। मात्र प्राणियों के लिए अन्न जल है, और मनुष्यों के लिए अन्न है, जल है, मकान है, कपड़ा है, निर्वाह की चीजें है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। क्योंकि भजन के लिए ही शरीर मिला है, तो इस खाने पीने पहनने की रहने की चिंता क्यों करे, भगवान का भजन कर ले। तो ये पहले से प्रबंध है, परंतु बिताए कहा ना, ये बात विचित्र, भगवान का ऐसा स्वभाव है, दी हुई का उनको लेने वालों को पता ही नहीं मिली हुई है, वो अपने ही समझता है, अपनी रख तो सकता नहीं, बदल नहीं सकता, इस वास्ते ये मिली हुई है। अब एक बात कहनी है जो किसी के लिए मैं इतनी भूमिका पा ली है, आपके पास जो भोजन है, जो कपड़ा है, जो वस्तु है, जिससे जीवों का, मनुष्यों का निर्वाह हो जाए, तो वो चीज आपकी नहीं है, वो दूसरों की है। अब पता क्या लगे, तो आपके पास जो भूखा आ जाए तो उसको अन्न दे दो, नंगा हो तो कपड़ा दे दो, रोगी हो तो औषध दे दो, दे दो उसी का समझ करके, अपना समझ कर नहीं। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, बड़ा विचित्र आश्चर्य आया, कहते जो चीज अपनी समझ कर देता है इसके समान कोई पाप ही नहीं है। ये मेरी चीज देता हूं इसके समान कोई पाप नहीं है, इसके समान पाप नहीं है कोई, सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तेरी है तो तेरे पास एक दूसरे कैसे दे सकता है, तो है उसी की। वही मनुष्य कहता मेरी देता हूं मैं, इस वास्ते इसके समान कोई पाप नहीं है। दूसरे की चीज पर अपना अधिकार जमा लेना क्या पुण्य है, क्या ईमानदारी है, ये बेईमानी है। तो उसी की चीज है, अपने पास पड़ी है, दे दो, और लेने वाले का उपकार मांगना चाहिए कि उसकी चीज मेरे पास पड़ी थी, उसको देकर मैं उन्न हो गया। पहले दुख परायो जोखो, सात दुख और सात सुख बताया मारवाड़ी भाषा में, पहलो दुख के परायो जोखो, दूसरों के हाथ में होको, ये दुख है सात, तो इस तरह से दूसरे को जोख अपने पास रहने का दुख है। ये दध्यंग ऋषि की क्या दशा हुई, दध्यंग ऋषि थे, तपस्या करते थे, तो देवता लोक आए, उनकी स्त्री गई थी जल भरने के लिए, झरने पर, पहाड़ों में झरना होता है, झरने से जल दिया हुआ अपना, तो वहां से जल लाने वो गई थी, पीछे देवता आए, प्रार्थना करी कि महाराज हमारी एक अर्ज सुनो, क्या कि हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, आप अपने पास रखो, इनकी रक्षा करो, राक्षसों ने हमारे वो खदेड़ दिया, निकाल दिया है, और अस्त्र शस्त्र भी ले लेंगे तो फिर हमारे पास विजय का कोई उपाय नहीं रहेगा, इस वास्ते आपके पास रखते हैं, ये रक्षा करो, हमारे जरूरत तो ले जाएंगे। तो दिन का ठीक है, ऐसे देवता गए, वो जल लेकर आ गई, तो कहा कि से देवता आए थे और कहते हमारा सर धरोहर रूप से रखो, तो वो स्त्री बोली देखो किसी की धरोहर नहीं रखनी चाहिए, घर से चीज देना परंतु किसी धरोहर नहीं रखनी, क्योंकि उनकी रक्षा करनी पड़ती है। कहते मैंने स्वीकार कर लिया, तो फिर मेरे से क्या पूछ रहे हो, पर आपकी मर्जी, पर ये रखना ठीक नहीं है। तो रातों जगते दधीचि ऋषि उनकी रक्षा करते कि चोरी न हो जाए, कि ले न जाए, रक्षा करते, ऐसे करते करते कई वर्ष हो गए, वर्ष होने पर भी देवता आए नहीं, नहीं आए तो उन्होंने कहा हम क्या करें, पूरे होने लगे मर जाएंगे, और ये उनकी धरोहर है। तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके उन शस्त्रों को सबको धोए, उनका सार पी गए भीतर ही। फिर महाराज वो देवता आए वर्षों पर, हमारे देव भाई हमारे तो ये वृत्रा शुरू हुआ, उसको मारने के लिए शस्त्र चाहिए आप देव, तो कहा भाई वो अस्त्र शस्त्र तो सब मैं पी गया, मेरे हड्डियों में है वो, तो हड्डियां देव। उससे पहले संत कुमार आए थे, नहीं अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार आए कि महाराज आपके पास हम ब्रह्म विद्या के लिए आए हैं, तो कहते ब्रह्मचर्य तीन बार का 99 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर वह आए, तो उनसे पहले आ गया इंद्र, वे तो गए तपस्या के लिए, इंद्र ने कहा कि महाराज आप ब्रह्म विद्या हमारे को दीजिए, तो महाराज ऋषि है मस्त ये कह दिया कि तुम पात्र नहीं हो, कि मैं त्रिलोकी का अधिपति राजा हूँ, इंद्र मैं पात्र नहीं ब्रह्म विद्या का, तो फिर कि तुम दूसरा गुरु बनाओ, कि महाराज गुरु बनाना हमारे हाथ की बात थोड़ी है, बिना श्रद्धा भक्ति के गुरु बनाने किसी को माला ले कोई आदमी, हमारा आप पर ही विश्वास श्रद्धा है और पर नहीं है। आप देव कहते देता हूँ, दे तो सकता हूँ परंतु मैं पूरा दे सकूंगा नहीं, पैदा ही मुझसे उतार दे, मैं क्या करूं। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि मैं ना नहीं देता। तो महाराज आपकी आज्ञा हो तो आपका श्रम काट लें। वे देवताओं के डॉक्टर हैं तो कि अच्छा, तो दाव काट करके घोड़े का सिर लगा दिया। मैं लगे तो फांसी एक दफे ही होती है, दो दफे होती नहीं, आपने एक दफे काट दिया उस सिर से। फिर बिंबादी पिता दी तो इंद्र को कहे तुम पात्र नहीं हो, तुम्हें भोगों में संग्रह में सुख है, वो ब्रह्म विद्या का पात्र कैसे होगा। तो ऐसी बात हुई। फिर अब आए देवता, तो देवताओं ने कहा महाराज अमर शास्त्र शास्त्र। तो ऋषि ने और बताया कि इस दंग ऋषि के हड्डियों में सार है, उन हड्डियों का वज्र बना के देवता आए मांगने के लिए। तब कहा देव अब बिना कारण इंद्र ने सिर काट दिया, वो इंद्र आता है कि महाराज आपकी हड्डियां दो, तो हड्डियां तमाशा तो नहीं है कि हम तो उठा कर दे दे, वो तो मरने से मिलती है। तो भैया तुम ले लो कि महाराज एक ब्राह्मण मर गया, उससे हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है, ब्रह्म हत्या लगती है, अब आपको एक मार दे और आफत हो जाएगी, ब्रह्म हत्या लगेगी। तो दादी श्री ने कहा अच्छा तुम मत मारो, मैं प्राण छोड़ देता हूँ, अपने प्राणायाम का प्राण छोड़ दूंगा, फिर तुम वज्र बना लेना। तो दद्ध ऋषि ने प्राण छोड़ दिया, मर गए। तो विश्वकर्मा से कहा कि लो अब उनका शस्त्र बनाओ। तो विश्वकर्मा ने कहा कि ब्राह्मण का देह मैं चीरूंगा नहीं, हड्डियां तो जब चीर करके मांस अलग कर दिया जाए, हड्डियां मिले तो मैं नहीं चीरता, फिर मैं क्या लग गया ब्राह्मण का शरीर, मैं नहीं चीरूंगा। तो दूसरा कोई कौन चीरे इनको। तो गायों को बुलाई, कामधेनु आई, उनका तुम चाट लो। तो गायों ने चाट दिया सब मांस, हड्डियां निकाल दी। उस हड्डियों का वज्र बना एक इंद्र का, एक गांडीव धनुष बना, एक भगवान शंकर का बना धनुष, ये दद्यंग ऋषि के सब देवताओं के असलों का सार रूप से बना। तो ये धनुष बनाए पसलियों से, वज्र बना पीछे की रीढ़ से, ऐसे बने वो। अब वो देह इंद्र के पास में, अब ऐसे गया तो वो जब देवता है उस समय भी ऐसी बात हुई, वो ब्राह्मणी जल लाने को गई थी और कह दिया तुम जल्दी करो, ब्राह्मणी आ जाएगी मुश्किल हो जाएगी। तो महाराज ये सब काम हो गया, वो पीछे हाथ देखे तो कुछ नहीं, हड्डियां ही नहीं, मांस भी नहीं, महाराज के रूंगटा थोड़े रुआ थे, वे केश इधर उड़ रहे थे, उन केशों को लेकर वह क्षति होने लगी। तो उसके पेट में बालक था, तो भाई मैं सती हो जाऊं तो सती होने पर तो दूज है, आपसे आप मर जाए तो भी गर्भवती स्त्री को जलाना नहीं चाहिए, उसका छीर करके गर्भ अलग निकाल दो, फिर उसका छीरो। मरने पर भी गर्भ निकालने का पाप लगता है, परंतु गर्भ के सहित जलाने का पाप बहुत लगता है। इस वास्ते विधि आती है कि मर जाने पर भी बच्चा निकालो, जीता रह जाए तो जीवाणु, और नहीं तो मर्जी की बात क्या करें, तो ऐसा नहीं छीना चाहिए। तो वो निकाले, वो ऋषि हुए पिपलाद। तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि भाई ये बच्चा कौन पाले, तो पीपल के वृक्ष लगाए हुए थे, तो कहा देखो तुम भी मेरे बच्चा हो और ये भी मेरे ही बच्चे हैं, पीपल मैंने लगाया है। तो पीपल की टहनी उसके मुख में दे दी, वो चीस करके बड़ा हो गया, पिपल मत्ती पिपलाद, पिपलाद उसे पिपल को खाया, तो पिपलाद ऋषि हो गई, वे बड़े हो गए। पता लगा कि मेरे पिता को देवताओं ने मरवाया, देवताओं से मैं लूंगा बैर। तो वो पढ़कर मंत्रों में किया यज्ञ, यज्ञ किया तो वो यज्ञ में आहुति देने लगे, तो इंद्र की भी आहुति थी, सबके आहुति इंद्र के साथ में। तो ऋषि मुनि ने कर क्या रहे हो, कर क्या कि मेरे बिना कसूर मेरे पिता को मारा, तो मेरे को मारूंगा कि भैया पिता पिता तो आते नहीं पीछे, वो तो चले गए चले ही गए, तुम ये काम मत करो। ऋषि मुनि ने मना किया, तब प्रहलाद ने मना बंद कर दिया, नहीं मारा। और वो कहा गया गायों खा गई, तो गायों को श्राप दिया, गायों का मुंह अशुद्ध हो जाएगा, जिस मुंह से ब्राह्मण के मांस को खा गई, इस वास्ते मुंह आ जाओ, इस वास्ते गाय का गोमूत्र शुद्ध, गोबर शुद्ध, खुर शुद्ध, खुरों से उड़ी हुई रेती शुद्ध, बैठ जाए वो भूमि शुद्ध, और गाय बैठे जितनी भूमि भी दान दी जाए तो बहुत ज्यादा पुण्य। और गाय भोजन आपने खा पी करके बैठती है तो आपने देखा होगा ऐसे हुंकार करती है, ऐसे जोर से श्वास छोड़ बैठती है, कि तो उस हुंकार से गऊ दान देने वाले के पाप सब भस्म हो जाते हैं, ऐसी उसकी महिमा है। अब श्वास की महिमा, खुर की रेती की महिमा, गोमूत्र की महिमा, गोबर की महिमा, पर गाय मुंह की जो लगा दे तो चीज अशुद्ध हो जाती है, वो अपवित्र हो जाती है, जिस गाय को मुंह लगा दे तो वो मुंह अशुद्ध हो गया, ब्राह्मण को खा गए। तो ऐसी कथा आती है, किशोर कह रहा था मानो चीज आ गया, मानो ये चीज हमारी नहीं है, ये चीजें मिली हुई है, अरे मिली हुई है केवल दूसरों को देने के लिए। दधीचि ऋषि ने अपना शरीर नहीं माना, शरीर सबका है तो उनके हित के लिए उनको दे देना, उनकी चीज उनको दे देना, तो ये कायदा है। आपके पास जो चीज मिली है शरीर से खट करके परिश्रम करके सेवा करो, और चीजों को उन्हीं की मान कर उनके अर्पण करो, उन चीजों को अपनी मान कर मत दो और रखो भी मत, भूखा आ जाए उनको दो तो तुम्हारा दे दो, नंग कंगले हो जाए सफाई या नहीं। जैसे आपके पास जितना द्रव्य है, अन्न है, आप अपना भरपेट खाते हो, इतना उनको कभी तुम भी भरपेट खा लो, तुम भी अपना कपड़ा दे दो, अधिक अधिक कैसे दे दें, हमारा नहीं है ना आपका भी है, आपका भी निर्वाह कर, जितनी आपकी चीज है निर्वाह करो जो मेरी है। भागवत में आया है ना, नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर से कि जितना आप यावत ब्रियेत चरम तावत स्वत्वंग देही नाम अधिकं यो भी मनिये तो सस्ते नो दंड मरती। जितने से पेट भर जाए उतना अन्न आपका है और दूसरा आपका नहीं है, जितने से शरीर निर्वाह हो जाए कपड़ा आपका है और आपका नहीं है, जितने मकान में आप रह सकते हो उतना आपका है और आपका नहीं है, दूसरा कोई आ जाए तो उसको मालिक समझ उसको दे दो। तो आप द्रव्य भोजन उतना मेरे मान खा जाए, मैं तुम भी खा लो, उतना तुम्हारा अधिक हमारा भी नहीं तुम्हारा भी नहीं, अब किस किस का आने इकट्ठा हुआ हमें क्या पता, तो हम ये चीज देते रहेंगे छोड़कर चल देंगे, अब जिसका जो दे लो अपना। इस वास्ते आपके पास जो चीज है वो ईमानदारी से दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है, यही तनुकार फल विषय भाई, सुख भोगने के लिए शरीर नहीं है। दोनों बात नर्तन पाए या विषय बन दे, ये विषयों के लिए लिखा, और गुंजा गए पर्श मणि खोई, ये संग्रह के लिए, अपने के लिए ना विषय भोग करना है ना अपने लिए संग्रह करना है, ये भोगेश्वरी है, इसमें जो आसक्त है भोग भोगने में संग्रह करने में उनकी मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता। समाधि श्लोक है दूसरे अध्याय का, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रत से संग्रह करना है अपने लिए, और अपने भोग सुख भोग के लिए उनकी परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं हो सकता। ऐसे साधुओं के लिए साधु हो संग्रह करे, दूसरे दिन को नीर दूसरे दिन को जल भी कमंड लगे तो तिरन तारे और के युगदास कबीर, ये जितना दे लो उतना आप है, संग्रह कर दो रखना अपने लिए, ये ठीक नहीं है। तो वो अपना नहीं मानना, केवल सेवा के लिए मानो, तो सेवा में जहां आवश्यकता जिसको उसी को दे दो, उसी की वस्तु मान करके उसी को दे दो। इस वास्ते सेवा करने के लिए है, जिसमें गृहस्थाश्रम तो विशेषता से गृहस्थाश्रम को संग्रह की आज्ञा भी मिली है, क्यों गृहस्थाश्रम पालन करता है ब्रह्मचारियों का भी, और गृहस्थाश्रम पालन करता है ब्रह्मचारियों गृहस्थों का भी, और गृहस्थाश्रम पालन करता है वानप्रस्थों का भी, जंगल में रहते हैं खेती कर ले लेने के बाद वानप्रस्थ अपना चलाते हैं काम, और सन्यासियों का भी। तो ब्रह्मचारी गृहस्थ के लिए उचित संग्रह बताया है, वो अपने लिए नहीं बताया है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासियों के लिए, गृहस्थ का धन गृहस्थों के लिए भी है, ब्रह्मचारियों के लिए भी, वानप्रस्थों के लिए, सन्यासियों के लिए। तो चीजें साथ हमें जो मिली है वो केवल दूसरों का है, दूसरों को देने के लिए मिली है। आज इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि हम तो मनुष्य के लिए मिला, सभी मांस अंडा भी खा जाओ, मछली भी खा जाओ, मांस भी खा जाओ, जानवरों भी खा जाओ, कि मनुष्य के लिए बिल्कुल उल्टी बुद्धि है। इसका नतीजा भी उल्टा ही निकलेगा। विपरीत विनाश काल है, विपरीत बुद्धि तो विनाश होगा, क्योंकि विपरीत बुद्धि से नृत्य नहीं होता है। तो ये अपनी नहीं है, अपने पास चीजें हैं, सेवा करने के लिए है। तो अपने खाने पिए और पहनेंगे नहीं, कि अपने खाए पीना बिना सेवा कर सकेंगे नहीं। तो केवल सेवा करने के लिए अन्न खाना है, जल पीना है, कपड़ा पहनना है, मकान में रहना है, जब हम सेवा कर सकें, जी सकें, इतना निर्वाह स्वाद और सुख के लिए नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं है, केवल दूसरों के हित के लिए, पितरों के लिए, संतानों के पितरों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए पुत्र पैदा करना भी अपने लिए नहीं। अब गर्भघात करते हैं, कितना भारी अन्याय करते हैं, बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। हमने आज सुनी है कि अपने यहाँ राजस्थान में गर्भपात पर प्रतिबंध लग गया है और निषेध कर दिया, शासन से अपने सरकार से निषेध हो गया है। ये मैंने पहले सुना, आज सुना मैंने, कई दिनों से लग गया है ऐसा। गर्भपात करने वाला दंड का भागी होगा, ये कानून बन गया है, हम पता ही नहीं था। तो इस वास्ते एक बात आपसे कह दूं, आपसे खुली बात कहता हूं, जो मेरे लायक नहीं है, मेरे कहने लायक नहीं है वो बात कहता हूं, क्षमा मांग ले तो आपसे। ऐसे गर्भपात करे उसकी शिकायत राज में करो और उसको दंड रहो। 5-7 को दंड हो गया तो चेत होगा, नहीं चेत नहीं होगा, आपसे आप कराते हैं, छिप छिप कर कर बात कराते हैं। तो 5-7 को दंड दे रहा हो, आप इतने सुनते हो, ख्याल रखो, जहां पता लगे यार सच्ची बात हो तो सरकार में ऐसी अर्जी करो, देखो अमुक दिन गर्भपात किया, अरे सिद्ध करो पूरा, अरे उसको दंड मिले अच्छी तरह से, तो ये पाप रुक जाए। सरकार में को ये मेरे कहने का स्वभाव नहीं है कि सरकार में इसकी तुम अर्जी दो, परंतु ये पाप हटाने के लिए 2-4 को आप दंड दिला दो तो बहुत ठीक होगा। इन बहना माना में इनमें बड़ी शक्ति है, ये बहुत बात पता नहीं करती हूँ, हवा से पता नहीं करती, मरा चतुर्थी चतुर जैसा गया उसके ऐसा हुआ, ऐसी ये विशेष जानकार है। और मर मर के शिकोत्री, तो इनको पता है, तो आप ऐसे सिद्ध करो जो 2-4 को दंड मिले अच्छी तरह से, तो ये महान पाप दुनिया से हट जाए। तो मैं मेरे लायक नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ क्यों, कि आपका पाप हट जाए, यू पाप को दूर करने के लिए। तो 2-4 को कैद हो जाए, जुर्माना हो जाए, तो चेत हो जाएगा, नहीं तो मूर्खाड़ा पाउस एकदम डंडा, वे कह नहीं माने डंडो ही माने श्री करो जी माने। इस वास्ते ऐसी कृपा करो, आप हमारी मदद करो और आपकी मदद करो और दुनिया की मदद करो, जिससे कि ऐसे घोर पाप से लोग बच जाए। वो बनाया तो है, परंतु वो रखा है, मैंने कहा परीक्षा ही करो, बच्चा एक बच्ची है, कहते वो तो कोई बीमारी के लिए, तो बीमारी का बहाना कर लेते हैं लोग, डॉक्टरों को ठीक दिखाना चाहिए कि बीमारी है कि नहीं। मैंने तो ये कहा कि ऐसा कानून बनाया, मेरे को सुना मैं तो ऐसा बनाना चाहिए कि परीक्षा करने की मशीन नहीं, गर्भ में परीक्षा करने की मशीन नहीं, जब्त कर लो तब तो बनाना ठीक है, नहीं तो आप क्या कानून बनाया, गर्भपात यूं करते रहेंगे, लोग छिप से करें, घर वालों छिप छिप करते हैं। तो कहते वो तो नहीं कर सकते, बालक है वो, बीमार है, क्या है, कैसा है, परीक्षा है। वो जयराम जी जी पर बना लो, बोले वो बहन लगे बीमार है, सा बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, ये पाप छूटना मुश्किल है। तो आप लोग कृपा कर दो, ये बहन माता निकल करते महाराज यूं बात काटती है यू। जनकपुरी में कहते हैं लक्ष्मण की माता सुमित्रा है, अब किसने कह दिया बोलो, जनकपुरी में होने वाले राजपुत्र कुमारों के लिए ये तो कौशल्या माँ है और इसमें सुमित्रा माता है, ये बहुत तेज हो आप लोग, पता लगा है, फटाफट पता लग जा रहा है, इसकी माँ वो है, जो बाप वो है, ये तो बन गए जानकी जो वर तो जानकी के लाए गए, वर कन्या का चट मिला देती है, कोई पंचायती है आपको जरूरत है क्या, तो मिलान कर ही देते है आपने। इस वास्ते कृपा करो आप लोग, ऐसों को दो चार को दंड हो जाए तो महाराज ये महान पाप बंद हो जाए। मेरे तो बहुत भीतर से आता है, करूं क्या। यत पाप ब्रह्म हत्या, जो पाप ब्रह्म हत्या में लगता है द्विगुणं गर्भपात ने दूना लगता है पाप। सरकार में भी मनुष्य की हत्या का पाप है परंतु भ्रूण हत्या का पाप नहीं। ये विधान था पहले, अब विधान नहीं हुआ है। पहले विधान है गर्भपात करो, का परिवार निधन करो, तो अब विधान नहीं रहा है गर्भपात करने का। तो विधान नहीं है तो मनुष्य की हत्या हुआ है तो वो मनुष्य के जो मूल है वही तो मनुष्य बनेगा। गर्भपात का मनुष्य कौन बनेगा, मनुष्य की हत्या का तो पाप है, गर्भ हत्या का पाप नहीं। तो अब कहते गर्भ हत्या नहीं करनी चाहिए, तो आप बचाओ किस तरह से पापों से। तो बाद में कह रहा था कि आपके पास जो चीज है यावत प्रिय है तो जठराम। नारद जी महाराज कहते हैं युधिष्ठिर जितने से अपना पेट भर जाए, पेट भरना किसको कहते हैं, भोजन करके जिसे निर्वाह हो जाए उतना अन्न, जिसे निर्वाह उतना जल, जितने निर्वाह हो जाए उतना कपड़ा और जितने निर्वाह उतनी जगह जी सके चौबीस है, उतना तो आपका। अधिक यो भी मनिए तो साफ का है, अधिक को जो अपनी मानता है, अपने खाने पीने निर्वाह की चीजों के सिवाय धन संपत्ति वैभव वस्तु मकान उसको अपना मानता है, शास्त्र ने वो चोर है और दंड मर दंडा पड़ना चाहिए, उसे दंड लगना चाहिए जो अपनी मानता है। अपनी अपनी चीज सबके भगवान ने दी है अपने निर्वाह के लिए, तो उनसे अलग लेना है दंड का भागी होना है, ये कहा। तो निर्वाह मात्र चीज का पाप नहीं लेता। गीता में लिखा है साड़ी रंग केवल कर्म कुर्बन्ना अपनौते केल विषम, जो शरीर में निर्वाह के लागे कर्म करता है उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका हक लगता है जीने के लिए, जो चीज है वो हक लगता है, वो अपना ले लो। उसे बड़ी बड़ी शास्त्रों में विधि आती है, ले लो जीने निर्वाह मात्र के लिए, उसका पाप नहीं लगता। इस वास्ते आपके पास जो चीज अपने काम से अधिक है वो अपनी न मान करके दूसरों के लिए है, जैसे अधिक पास में 30-31 चीजें मिला रखती है कि देने के लिए है, वो लेने के लिए नहीं, ऐसे आपके निर्वाह के सिवाय सब चीज देने के लिए औरों की है। आवश्यकता अनुसार अपने घर में बर्ताव करो, ऐसे औरों के निर्वाह के लिए भी दे दो, तब तो है मधुरता ठीक, नहीं तो मनस्ते चोर होगा दंड का भागी होगा। इस वास्ते ये चीज सबके हित में है, दूसरों की है, हमारे नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, ये विलक्षण बात है। शरीर मिला है वो हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, इसमें लोग हिचकेंगे हमारे लिए कैसे हम कल्याण करें, हमारे लिए नहीं है ये, कल्याण करो दूसरों का कल्याण हो। स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर, स्थूल शरीर का स्थूल दृष्टि के साथ एकता है, स्थूल दृष्टि से मिला है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सृष्टि के साथ एक है, कारण शरीर कारण सृष्टि के साथ एक है, तीनों ही शरीर मात्र संसार का है, स्थूल व्यक्ति स्थूल के लिए, सूक्ष्म सूक्ष्म के लिए, कारण कारण के लिए। तो अपने क्या करें, इनसे दुनिया का हित करें, समाधि में लगावे तो दुनिया के हित के लिए, चिंतन करे भगवान और दुनिया के लिए, परमात्मा प्राप्ति करो दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं। अगर दुनिया के लिए करेगा तो अपना ठीक हो जाएगा, आप साहब जैसे अपना कुछ नहीं है तो क्या दुनिया ही मुक्ति होगी और बंधन कैसे होगा बताओ, कोई चीज अपनी नहीं है तो क्या होगा मुक्ति के सिवा। अपनी मुक्ति के लिए करता वो भी बढ़िया नहीं, पूरी देरी से होगी, और अपनी मुक्ति के लिए बड़ा नहीं करा, समाधि भी अपने लिए नहीं है, दुनिया का ही तो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, संपूर्ण सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल याग में मंगल होता रहे, किसी को भी कभी दुख न हो, ये भावना, ये हमारी अनादिकालिक भावना है, ये भारतवर्ष, ये भावना, ये सिद्धांत उसमें जन्म से ही बंद कर दे बच्चों को, कितना अन्याय बताओ, ऐसा दूसरी सृष्टि में कहाँ है, किसी देश के किसी भाषा में किसी नियम ऐसा नहीं है कि तुम करो तो सब तुम्हारा है ही नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं तुम्हारे लिए नहीं, संपत्ति तुम्हारी नहीं तुम्हारे लिए नहीं, योग्यता तुम्हारी नहीं तुम्हारे लिए नहीं, पद तुम्हारा वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारा नहीं तुम्हारे लिए नहीं, केवल दूसरों के लिए है, पर हित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ सुधाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, इसके समान कोई धर्म नहीं है, पर हित जिन बस जिनके मन बोलो, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इस वास्ते केवल दूसरों के लिए है अपने लिए नहीं है, केवल दूसरों के लिए मानने से सिद्ध स्वतः सिद्ध मुक्ति है। बंधन का कारण बताओ, कारण गुण संग ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में गुणों का संग है, तो गुणों का संग छूट गया असंगता आ गई तो असंगता आ जाएगी, निर्लोभता आ जाएगी, निर्विकारता आ जाएगी, ये सब आप से आप दिव्य गुण आप में आ जाएंगे। तो बात क्या हुई, अब इसी बारीक बात बताऊं, एक है और एक यह, इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रम, तो यह और है आप है के अंश है और यह का अंश है, तो आप है का अंश है में लग जाओ और यह का अंश यह में लगा दो, सीधी बात है। इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रम, इदं शरीरं इदं जगत इदं इसका है, और अब मैं स्वयं भगवान को, भगवान को दो अपने आप को, तो भगवान को दे दो इनकी चीज इनको दे दो, बंधन क्या रहा, भगवान से विमुख होना बंधन और यह को अपना समझे बंधन, ये चीज यह है उसको अपनी समझे अपने लिए समझे, ये ही महानरक का रास्ता है। इस वास्ते ये अभिमान नहीं होगा आपको कि दूसरे की चीज दूसरे तरह अभिमान होगा, त्याग किया हमने सेवा करी, अरे भाई हमने तो ईमानदारी रह गई, बेईमानी बेईमानी मिटी, अभिमान किस बात का, अपनी मानने अपने लिए मानना बेईमानी है, इसको छोड़कर और संसार के लिए है ऐसा समझ कर सबको सुख हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, ऐसा भाव रखो, ये मनुष्य का खास धर्म। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि दो ही काम मनुष्य के हैं, एक तो भगवान को याद करना, संसार की सेवा करना। क्यों भगवान को याद करना, कि भगवान का अंश हो, और संसार सेवा क्यों करनी, कि संसार से ही मिली है चीज सभी, वो संसार की है, आपका हक ही नहीं लगता, तो दो चीज है अपने सरलता से भी हमारे पास हमारी नहीं है, हमारा निर्वाह हम भी करेंगे और भी करो, कोई का शब्द दे दो सब कह दे दो और निर्वाह कर रहे हम भी निर्वाह करेंगे आप भी निर्वाह करो, और अपनी है नहीं जब जाएंगे तो दूसरा कोई करेगा। इस वास्ते ये मनुष्यता है, मनुष्य पड़ा है, भाई और बहन कोई हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में, किसी संप्रदाय का कोई नहीं, क्यों ये सामान्य बात है, कोई हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं, सबके लिए है, मनुष्य शरीर ऐसा ही है, तभी तो मनुष्य शरीर की महिमा है, नहीं मनुष्य शरीर की महिमा क्या हुई, ये पशु पक्षी नहीं कर सकते। गाय का शरीर बड़ा पवित्र माना है, गोबर गोमूत्र पवित्र, पर गाय भी ये कर नहीं सकती, सेवा कर नहीं सकती, सेवा आप ले लेते हो, दूध लेते हो, बसरा पत्री ले लेते हो, उसे जो कुछ लेते हो आप ले सकते हो, वृक्षों से फल ले लेते हो, पत्ते लेते हो, साग लेते हो, अन्न लेते हो, पौधों से भी आप ले सकते हो, वे सेवा नहीं कर सकते। वृक्ष नहीं कहते कि हम सेवा देंगे, आपको फूल देंगे, आपको फल देंगे, हम न सकते लकड़ी देंगे, ये वृक्षों में नहीं है, आप ले लेते हो, पर आपके पास है वो आपको देने के लिए है, वृक्ष में योग्यता नहीं, वो बुद्धि नहीं, मुक्ति का अधिकार मनुष्यों को है, क्योंकि मनुष्य त्याग करता है, त्याग शांति निरंतर, त्याग निरंतर ही शांति मिलती है। तो ये एक सिद्धांत की सच्ची ठोस पक्की बात है कि हमारा जीवन सबका सब संसार मात्र के लिए है, हम तो खुद हैं परमात्मा के लिए और ये संसार के लिए, परमात्मा से भी मांगने का नहीं, हम खुद परमात्मा के लिए ही है, हमारे लिए परमात्मा नहीं, ऐसे संसार के लिए शरीर है, शरीर के लिए संसार नहीं, ये उल्टी रीत है, और है जिसकी चीज दे दो, मांगना किस बात का, इच्छा किस बात की, तुम्हारे घर की चीज है कोई, ये तो सब बराबर ही है, उनकी है, उनको दे दो, बस ठीक हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, ये बेईमानी का बंधन ईमानदारी की मुक्ति है, ये सिद्धांत है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को सदा याद रखना कि शरीर और संसार जो मिला है, घर मिला है, कुटुंब मिला है, रुपये मिले हैं, वस्तुएं मिली है, ये सब की सब दूसरों की सेवा के लिए है। दूसरों की सेवा करने से आपका सबका पालन हो जाएगा। वो दृष्टांत दिया था ना, भोजन की सामग्री रख दी और लकड़ियां हाथ बांध दिया, यूं रख दीजिए तो यूं तो नहीं कर सकते, यूं तो कर सकते नहीं। सबका पेट भर जाएगा, लोभ मिट जाएगा, अभिमान मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, मैं देता हूँ, मैं कुछ ऊंची है, कोई अभिमान नहीं होगा, कोई आसक्ति नहीं होगी, कोई कामना नहीं होगी। इस सिद्धांत को जानते ही मानते ही निहाल हो जाएंगे, कितनी बढ़िया बात है। हिंग लगा ना फिटकरी रंग झका झका, खर्चा कुछ नहीं है, बढ़िया हो जाए, पुण्य हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। ये बात है अपने हिंदू धर्म की, ये भारतीय संस्कृति की। अब उसमें आते हुए बालकों को रोक ले रहा, कितना अन्याय कर रहा है। परिवार नियोजन का ये बहुत बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। मनुष्य अपना कल्याण कर ले, उसे रोक देना, किसी के भोजन बंद कर देना, जल बंद कर देना, कपड़ा बंद कर देना, पाप है। पर जन्म मरणी बंद करता हो तो उसको रोक देगा, नहीं तुम कल्याण नहीं कर सकते, कितना बड़ा पाप। सब पापों से अधिक पाप है ये, अधिक पाप, क्योंकि कल्याण का अवसर ही उनको नहीं देते, बेचारा सुन नहीं सकता। अरे कोई कसूर नहीं, तुमने ही गर्भाधान किया, अरे गर्भाधान तुम ही नाश करते हो। अरे अपना लगाया हुआ विष वृक्षों भी संवर्ध्य स्वयं क्षेत्र असाम्प्रथम, विष वृक्ष भी लगा दिया तो अपने हाथ से उखाड़ना नहीं चाहिए। आप खुशी आग प्रसन्नता से गर्भ स्थापन करते हो और आप उसका नाश करते हो, कितने हत्यारे हो भगवान जाने, क्योंकि मुख देख रहे पाप लगे। इस वास्ते ऐसी हत्या से बचो, आप ऐसा मत करो। सही थोड़ा देर रहेगा तो पाप की पोटली क्यों बांधो, कल्याण कर लो, नहीं तो कम से कम इतना पाप लेकर तो मत मरो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।